Siji Korinto bab 12. Para sedulur, aku saiki arep ngomongke bab kapinteran-kapinteran pawai Roh Suci supaya kowe kabeh padha ngerti sak bener. Biyen donge kowe turun nurut Gusti, kowe ngerti dhewe, uripmu padha ketarik brawala sing bisu, rono rene kesasar-sasar. Nanging saiki kowe wis nurut Gusti, lan kowe kudu ngerti nek Roh Suci bisa nganggoke wong kongkon ngetoke tembung. Nanging ora eneng wong sing dikuasani Roh Suci, terus misu jenenge Gusti Yesus. Semenuga, ora eneng wong bisa ngakoni nek Yesus kuwi Gusti, nek wong kuwi ora dikuasani Roh Suci. Kapinteran-kapinteran pawai Roh Suci kuwi werna-werna. Nanging sing ngekei kapinteran-kapinteran kuwi namung siji, ya kuwi Roh Suci. Tunggale wae karo carane ngladeni Gusti. Werna-werna banget. Nanging sing ngekei penggawean namung siji, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Eneng werna-werna penggawe sing gumunke. Nanging namung Gusti Allah siji sing nindakake kuwi kabeh ing wong kabeh. Saben sedulur sing nampa kapinteran pawai Roh Suci sing ngetokke kuasane Gusti Allah, kuwi tujuane kanggo mbangun sedulur kabeh nang pasamuan. Sing siji nampa kapinteran saka Roh Suci supaya bisa ngomong nganggo kawruhe Gusti Allah. Sing liyane uga nampa kapinteran saka tunggale Roh Suci supaya bisa nduweni pangertine Gusti Allah ing werna-werna perkara. Sing siji dikei pengandel gedhe karo Roh Suci, lan sijine meneh dikei kapinteran nambani wong loro. Eneng uga sing dikei panguwasa karo Roh Suci supaya bisa nindakake mujizat. Liane meneh dikei kapinteran kanggo memulang, lan eneng meneh sing dikei kapinteran kanggo niteni, lan bedake roh sing songko Gusti, lan roh-roh sing Allah. Eneng sing nompo kapinteran sing marake bisa ngetokke boso kasuhman, lan liane meneh nompo kapinteran kanggo ndunungke tegese boso kasuhman kuwi. Kuwi kabeh penggawene Roh Suci. Dekne ngekei kapinteran marang sedulur siji-sijine manut karepe dekne dhewe. Para sedulur, Kristus kuwi keneng dipadake karo badan siji sing oke perangane. Najan perangane oke, nanging awake namung siji. Semenuga awake dhewe iki kabeh ora dadi sebab wong Ju, wong Greek, Slav apa wong merdeka, awake dhewe wis kebaptis dadi badan siji lan Roh Suci sing manggon ing uripe awake dhewe kabeh. Nek dipikir, badan iki enenge ora namung saka perangan siji, ora, nanging saka perangan oke. Gampange omong, sikil bisa ngomong, aku duduk tangan, mulane aku ora perangane badane. Kepriye wae, gelem ora gelem, sikil yo dadi perangane badane. Uga kuping bisa ngomong, jalaran aku duduk mripat, aku ora perangane badane. Seneng ora seneng, kuping yo perangane badane. Para sedulur, semungune badan sak kujur namung mripat, lah kepriye bisane krungu? Lan semungune badan iki namung kuping, kepriye bisane ngambu? Pancen Gusti Allah wis nggawe werna-werna perangan sing dikei panggonane dhewe-dhewe nang badane manut karepe Gusti Allah dhewe. Yo gek kepriye semungune ning badan sing perangane namung siji, nanging wujude yo perangan pirang-pirang sing dadi badan siji. Mulane para sedulur, mripat ora bisa ngomong karo tangan, aku ora mbutuhke kowe. Apa sirang ngomong karo sikil, aku ora mbutuhke kowe. Malah nek dipikir, perangan sing ketoke cilik dhewe kuwi malah sing dibutuhke banget. Wujude perangan sing ketoke ora eneng ajine, kuwi malah diapik-apik karo awake dhewe. Lan perangane badan sing ketoke ora patek apik, sing didelikke karo awake dhewe, kuwi malah digatekke karo awake dhewe ngungkul-ngungkuli perangan sing apik. Kuwi pancen wis ditata ngono karo Gusti Allah. Supaya perangan sing ketoke ora patek apik bisa ketok pantes. Dadine nang badan kuwi, perangan-perangan ora dhewe-dhewe, nanging padha ngrewangi sak padha-padha. Mulane, nek eneng perangan siji loro, perangan liya-liyane melu krasa kabeh. Semenuga nek perangan siji nampa pengalaman, liyane melu bunga. Para sulur, kowe kabeh ya tunggale karo sing tak omong kuwi, tegese kowe kabeh dadi batane Kristus. Saben sedulur siji-siji dadi perangane badan kuwi. Ing sanjurune pasamuan Gusti Allah uga wis ngekeki panggonan dewe-dewe marang sulur-sulur. Nomor siji, Gusti Allah ngekeki rasul-rasul. Pindune nabi-nabi. Kaping telune guru-guru. Terus uga sedulur-sedulur sing bisa nindakke mujijat-mujijat. Gusti Allah uga ngekeki sedulur-sedulur ning pasamuan sing bisa nambani wong loro. Liyane bisa tetulung marang wong liya, nan liyane meneh bisa dadi penuntune sedulur-sedulur. Uga ana sing bisa ngetokke basa kasuhman. Dipikir dhewe to. Apa kabeh dadi rasul? Lan apa ya kabeh dadi nabi, apa guru? Ya ora to. Apa ya kabeh bisa nindakake mujizat? Apa ya kabeh bisa nambani wong loro? Lan apa ya kabeh bisa ngetokke basa kasuhman? Lan dunungke tegese basa kuwi. Mulane para sedulur, kowe padha ngudiya bisa nampa kapinteran sing dhuwur dhewe. Nanging saiki arep tak dudui dalan sing apik dhewe.